أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا. امهات المؤمنين متعلق الله جل جلاله احکامات ذکر کېدل نو یو حکم دام دی. الله پرمحل وذكرنا من آیات الله وذکرنا تاسو یادوائے ما اغش یتلا چی لسدیشی پی بیوتی کننا فکورون استاسو کی من آیات اللہ دا آیاتونو دا اللہ تعالی نا چی قرآن دے والحکمتیو دا حکمتنا چی اغا پویا دا پا شریعت باندیو دا نبی علیہ السلام و سلام دا سنت پا شکل باندی دے یعنی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت دے. ان اللہ یقیناً اللہ تعالی کان لطیفاً دے بارک بین خبیرا و خبردار دے. نو دی خبر باندے زن پویا کہ چی دی ذکر نا مراد آدم ما یتلا نا مراد سدے. نو ما یتلا قرونو کی بسل استے شمین آیات اللہ قرآن دی نا مراد دے. او د ذکر نه مراد ا داده چې انسان هغه تلاوت هم کوي نو دا ذکر شو. او دا رنگ د هغه په معنا کې سوچ هم کوي نو دا ذکر شو. او دا رنگ د آیتونو چې کوم معنا ده اگر او باسي او کم حکم دی اگر او باسي او بیا پاغي باندې عمل کوي نو د ذکر نه ټول دا مراد دی. د کلام الله تلاوت کول پاغي کې سوچ کول لاغي احکامات او داغي اسرار روخ کول او پاغي باندې عمل کول نو دا کار کوي. او دا غرنګي حکمت نو سنت هم دا کار کوي. د نبی له صلوات و سلام سنت هغه یادوي احادیث مبارکہ ځان پی پویا وی او دا غرنگی پاغی کی سوچ کوئے معنی رو باسے او پاغی باندی عمل کوئے. او دا ذکر دوی ممانا اغا بیانول شنورو تا نو دا مانا شوا چی دا اللہ کلام بل تا بیانوئے او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنت اغبل ته بیان ذکر کوي ینه نور په پویا وي. نو دا د وزي مدارې والے کړي یو په خپل باندې چې اغه معنا مراد والے خپل باندې یادول سوچ کول عمل کول هم په قران هم په حدیث. او دا غرانګي بل ته بیانول ام دا اللہ جل جلالہ کلام او دا غرنگی دا نبی علیہ الصلات و السلام دا حدیثو مبارکو معنی و الفاظ غبل تا بیانو دا نگور ادا دا پیغمبر بی بیانو دا ادا دا عام امت دا زنانو دا پرم پکار دی قرآن بانی زن پوئے کی قرآن لولی ورزی و لابل تا بیانی سنت و حدیثو بانی زن پوئے کی عمل پکی او بلته بیان ان الله کان لطیفا یقینا دی الله تعالی لطیف. نو د لطیف دو معنی دی. لطیف یو ویل کیږي د لطف نه د مهربانه ته ویل کی الله جل جلال او ډیر مهربانه ذات ډیر مهربانه ذات ته د الله جل جلاله ذات په خپل بندگانو باندې ډیر انتهایی مهربانه دنیا او د آخرت د کامیابی لپاره الله جل جلاله کتاب مرکل دی سنت مرکل دی پیغمبري مرکل دی. او لطیف مانا باریک بین چی انتہائی پټ شوی دی زمکو اسمانونو کې تر دې پورې کدی یو انسان په سینه کې یو خبره پیدا شي نو په هغه باندې پوي او لطیف باریک تدبیر والا انسان به حیرانتیا والی کې چیرې انسان باندې الله د رزق دا نظام ښکار کړي چې څنګه الله جل جلاله انسان د رزق تدبیر کړی په دې کائنات کې خبر ده تعالی ک تفصیل کې زموږ پاکستان لګیم ټلی انسان با ک الله په د رزق دا تدبیر را کولو کې الله چې کوم نظام جوړ کړی دی لپاره خبر ده تعالی انسان به حیرانتیا والی دیکه دا الله حکمت ته لګ لګ ورکی دا ویاو کال په یو ځل نه ورګي امونږ وای چې په یو ځل باندې ملو شي دا الله پر ازګیت کې انسان شک پیدا شي څنګه چل دا روز روز رزق الله درکې کې درکړې په یو ځل کمزه باندې جمع کو څنګه باندې حفاظت کو کغل د نه وړوي نو به رزق په پاتې ګرځې دی خبر ده تر لگا نو الله تنظیم هم کړی دی ورکیم ټیم په ټیم لطیف تدبیر والا دی لطیف باریک بین ته ویل کی چې باریک بینی په باریکو باریکو مور باندې پويږي باریک طریقې سره تدبیر کوي مهربانه ته ویل کی خبير خبردار ده نو خبير خبردار ته ویل کی چې په هر یو شی خبرداري وړه معاملې لوی معاملې پټه معاملې ښکارا معاملې نو دې دوه الفاظو کې اشاره شو عمل کوي دا الله قران وای حدیث وای الله نه شي پټ نه دي الله خبردار دی الله به داغه بدله درکې د عمل ځای کېږي ان المسلمین والمسلمات مخکې الله جل جلاله د عام د انبیال مسلات د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بیانو تذکرو داغه فضیلت بیان کو اوس د عام خو الله جل جلاله د ټولو د عام مسلمانانو خو سړو داغه فضیلت بیانې او د دې آیات شان نزول وره چې دا آیات څنګه نازل شو نو مختلف احادیث راغلی او د عبد الله ابن عباس په روایت ده خزوه رسول الله نبی له سلام ته د الله رسول خزو له سشي وی دي الله جل جلاله سړو تذکره کوي په قران کې د خزونه کوي نو دا آیات نازل شو او بل روایت ده چې اسما بنت عمس دا چراله د هجرت کړو حبشه تال ته نرال خپل خاون سره امهات المؤمنین په سیلړه تپو سي ته کس نازل شي خو نه دي خزو بارک ناغي وته وینا نبی له صلوات و سلام نه دي تپو سکو نبی علیہ السلام ته پر مل خزی او خساره کی دی ان النساء فی خیبت و حساره نبی علیہ السلام وی غسنګ نو دی وی ګوره د خزو تذکرہ قران کې نکیږي په خیر سره څنګه چې سړو کیږي نو الله دا آیات نازل کو ان المسلمین والمسلمات نورم بلاش روایت دی خبر حال خزو استفسار کړه بیا دا خبره چې د خزو تذکرہ امو زینو کې نکیږي د مذکر سی ذکر کی اغه الفاظ ذکر کیږي چې کم سړو د پاره دی یا ایها الذین آمنو الذین آمنو د مؤمنانو د پاره سړو د پاره اقیم الصلاۃ الزکا صرف دی ځکه کم نسلا اتین الزکا خو د پاره د لفظ استعمالی غرمه ګرامر اعتبار سره ګرامر اعتبار سره چې کم الفاظ راځي سړو د پاره راځي نو یو خبره ده چې عام طور کله سړو الپازي کړه خزو الپازي حکم دواړو لپاره دی حکیم الصلاه اگر چې سړو تعالی وي خوده کې خزم شامل او د خزو الپاز دیو چې ذکر کوي چې د خزو اره معاملہ د پت ستر باندې بنانه خزو کې ستر دی عورت د دیو چې الله جل جلاله قران پاک کې سمره صحابيات تي سمره نیکان صالحان خزو تیری شوی صرف د وی خزو تذکرہ کړه مریم مې ته عمران د نوري اغم د حکمت د وجنه کړل دا د سواکیات د وجنه د حضرت عیسی علیه السلام مور دا الله ول بچي ور کړل دي فختل کن کلمې سره بغیر د زوجنه نو صرف داغه تذکره شوی دا او نور پنوم سره د هیڅ یو زنانه په دیر شو سپارو کې تذکره نشته. غادي وجه ته شوبغون ته پیدا شو. الله جل جلاله دا شوبې په جواب کې دا آیات نازل کړ، ان المسلمین یقینا مسلمانان سړي، والمسلمات او مسلمانان خزي، والمؤمنین او مؤمنان سړي، والمؤمنات او مؤمنان خزي. یو اسلام د یو ایمان د دې دواړو کې لږه انت فرق. اسلام ظاهری تابعداري ته وایي، د ظاهری اندامونو سره تعلق ساتي، لکه مسکول شو، زکات ورکول شو، ظاهری تابعداري ظاهر سره تعلق ساتي. چې کم تابعدار دي، المسلمین تابعدار دي، ظاهر کې حکم د الله او د حکم د رسول کا خزي دي او کسړي دي. او والمؤمنین، نو ایمان ویل کېږي د زړه تابعدار اته، د زړه تصدیق ته دته ایمان وي. د زړه نه د الله او د الله احکامات، پیغمبران، د الله صفات، د زړه نه منل دته ویل کېږي ایمان. سچې پیغمبر وړي کې د الله طرف دي، او کله نبی له سلام سنت یې هم د الله طرف دي، داغي تصدیق کولې ته ایمان وي. د زړه نه منل، نو ایمان د زړه فعل دی. نو اغه سړی چې ظاهر کېم د الله تابع دي، مسلمین مسلمات، اغه خزه چې ظاهر کېم د الله تابع دي، اول مؤمنین اغه سړی چې د زړه نم د الله منکات دي، عقیده لري، اول مؤمنات او مؤمنان خزه چې د زړه نم عقیده لري، ایمان پکې دی، د الله تابع دي، نفاق پکې نشته، صحیح ایمان دی. والکانتین والکانتات، او اغه تابعدار سړی او تابعدار خزې د الله. نو کنوت په معنا د اطاعت مرزي، او کنوت په معنا د مداومت مرزي، لکه تفسیر مظهری معنا کړي المداومین علی الطاعه، همیشه والی کې اغه سړی چې همیشه والی کې په تابعدار د الله باندې. والکانتا تو اغه خزې چې همیشه والی کې په تابعدار د الله باندې. والصادقین والصادقات، او دا غرنګی رښتینی سړی، صادق سړی په کول کې، په خبره کې، په عمل کې، صداقت به کې دی، رښتینواله هغه به کې دی، هم په خبره کې هم په عمل کې. نو خبره صداقت خو تاسو پیژنئ چې واقعي کې صحیح هغه خبره کول، دې ته ویل کېږي صدق. یو سړی ګواټی ته تللی، ته بند وبو ته تللی، دا د واقعي خلاف دې ته کې زبوي خبر ځان داله. صدق دې ته وی غواټی ته تل او ته په خله غواټی ته تل. او صدق په عمل دې ته وی چې انسان ایمان راړو، نو دې ایمان ټول تکازیم منی دې صادق شو، صادق په عمل شو، موزم کوي صادق په عمل شو. او صدق انسان ته نجات ورکي، صدق انسان نه کې تر کا کې ونی کې انسان جنت ته بوزي، کذب انسان گناہ تبوزی، گناہ انسان جہنم تبوزی، کذب هغه د مؤمن صفت نشی کېده درو. والصادقین، او رښتینی په وینا کې، په عمل کې سړی، او صادقات، او رښتینی حز په عمل او په وینا کې. والصابرین والصابرات، صبر کون کی سړی، او صبر کون کی حز. او صبر مې ته ویل، او صبر مې بدرې قسمت، یو صبر علی المصائب، د انسان باندې مصیبت راشي، نجزی پزی نکی، غیر نوی دا اللہ دا طرف او گنی، باغی باندې صبرو کی دا اللہ نا دا ثواب امیدو ساتی، دیتا صبر علی المصائب ہوئی. او صبر علی المعاصی دیتا ہوئی چی گناہ مخت راشی، نخپل نفس راتنگ کی صبر منع توئی. او صبر علی الطاعت، پنیکی باندې صبر، خپل نفس راتنگ ہوئی. جمه ده او دست کابونو کی گرفت راواله، ترجمه تی نگوالی که نستل، نفس راواله، تعلیم تا که نستل نگوالی راواله، ندی تا صبر وی، نفس را تنگول پنه که بانه. نصابرین سڑی، او صابرات خزی، او صبر بارا که میده تمخ که دیر تفصیل کرده، صبر دیر بهترین شده، سده پاس او یو زیونو کی قرآن کی ذکر ده، و هر زیکی و سر نوی نعمت اللہ زیده. لکه یو ځکه ان الله مع الصابرین، دا الله امداد دی وسره. بل ځکه اجرهم بغیر حساب، الله به ثواب ورکي بغیر د حساب. دا څور پسې بلا زيون کې مختلف انعامات الله ذکر کړي. والخشعين والخشعات، او دکرنګي عاجزي کوونکې سړی او عاجزي کوونکې خزه تکبر نه کوونکې. نو انسان عاجزي کوي الله یو چته انسان تکبر کوي الله کته کوي. دا د الله تعالی قانون دی. تکبر سره انسان کته کیږي عجز سره الله تعالی یو چته د خلکو سترګو کې آخرت کې. والخاشعين عاجزي کوونکې سړی والخاشعات عاجزي کوونکې خزه والمتصدقين او بیا عاجزی یاد ساته ټول احوال کې الله د عاجزی ټول عبادتو کې خصوصا په مس کې خبر ده تل تواضع سره عاجز سره هر حالت کې الله تعالی ځان عاجز کول زمونږه دعای نو غم د اډر په شکل باندې خو ادارا کې لکه سړی چې اډر کوي خبر ده تل یو فقيري د خدای نه غواړي یو فقيري د انسان نه غواړي نو یو روپې یا لس روپې غواړي عجز ټول لپی کپڑے باندې ټیم کې ځان لښلولي سره کته کړی رنگ ټول بدلی راشي لاسونی زیرو د خدای په نوم باندې سره کا خبر ده تل امونګه هغه دعا کې معجزې نه اډر شکلې بس خدای داو کې خدای داو کې هغه کې داو کې بس لاس په مخ راخ کی تبه چاته ډیوټیو الګ لا بس روان شه خبر ده تل ناجزی الله تعالی ته خوښه والمتصدقین والمتصدقات او صدقه کون کی سړی او صدقه کون کی خزه نو کاف فرض صدقه دا نفل صدقه دا واجب صدقه دا هر صدقه دا هغه شامل نه او چې دا الله درضا لپاره ټول اعمال کې دا الله رضا مراد ده نو صدقه کون کی سړی او صدقه کون کی خزه بهترین عمل له زکه دا الله جل جلاله صدقه ګناونه دا سوینځي لکوبه چې اور مړی ناسپی مرګ انسان نه د پکای بلا شی فواید د کم کم به ذکر کئ وسا امینا وسا امات او د غرنګي روزه نسون کی سړی او روزه نسون کی خزه د زکات د بدن بهترین شی د انسان وسره محفوظ کی ګر ګران د دیو جن نبی علیہ السلام په فرمایلی یا معاشر شباب اې د جوانانو ټول گیا چاچ کې چې د چا چې طاقت شته نو هغه دی نکاح وکي ځکه نکاح سره سترګې کته کیږي او د انسان د شرمګاه حفاظت کی او د چا چې طاقت نشته فعلیه بالصوم د روجی نسی ځکه دا روجی معنا بل شان د خو ظاهری مطلب ادارې د انسان کمزوري کی انسان قوت چې کم ده هغه کې نه ګنا نه بچ کی ذکر ورپسې ذکر کوي ما خبره چې کم دروځي پیدا ده والحافظین فروجهم والحافظات او حفاظت کوونکې سړی فروجهم د خپل شرمګاو د خپل عورتونو د هغه سره چې کم حلال ندي دا غینه حفاظت نو حلال سدي یو انسان واده کړی خپل کور والا دا غینه حفاظت لازمی نه ده او یا وین زره جنگ کې نسل شوی زنانې د کافرانو او هغه استبراو کی میاش تیره کی بیماری تیره کی ناغه سره بیا نکام نشته هغه سره ازدواجی تعلقات ساتل د مالک د پر جایز دی بغیر د نکاح نو دا غدو زینا دا جایز دی د دین علاوه چې کم د حفاظت کی دغه مراد ندی والحافظین فروجهم هغه سړی چې حفاظت کوي د خپل عورتونو والحافظات هغه خزه چې حفاظت کوونکې دي د خپل عورتونو والحافظات فروجهن د محارمنا د ګنانا او د خزو د پرم مباح زینشت دا غیر پرم تو غد بشو یو خپل کور والا او یو کداسي وین زئی چې د کاپران نه نسل شوی کورست ایمان لري او کده کفر په حالت کی نو مالک لا اغه لا خپل مالک سره تعلق ساتل اغه کی ګنا نشته نو د دین علاوه حفاظت مراد ده حافظات نه والذاکرین الله او ذکر کون کی سړی الله الله تعالی لره ورزل تکي خاص لفظ د الله ذکر دا. ذکر د چا کول شي د الله تعالی او بهترین ذکر هغه دی چې هغه ذکر د چا کول شي د الله جل جلاله کول شي او والذاکرین الله کثیر لفظ وي یادون کې الله لره ډیر والذاکرات الله کثیره او ذکر کون کی خزی یادون کی خزی الله لره ډیر دی. دګ یو څو خبرې وره یو دلته کثیرن لپ ذکر نه د ذکر د پر ټول عبادتو د پر مقدار او کات شرایط شته. ذکر د پر نه مقدار شته نه شرایط شته نه خاص وخت شته. هر ټیم کې ډیر ډیر الله یاد زکه حدیثم ویل نبی اسلام ذکر د څه ویل دي ژوند دي ذکر کون کې پشان د ژوند دي. او یو حدیثم دام ویل نبی اسلام می مفرد خلق ډیر وړاندې لاله ثابت د پوس گئی نبی اسلام پر ملکم خلق چې الله ډیر یادې او کمی خزه چې الله ډیر یادې دا وړاندې تون کې خلق دي. او بل حدیث کې نبی اسلام پر مې د دا اللہ جل جلاله دا عذاب نا انجاش بل نشتا تردی پوری چی خپل سر کٹ کے دیسے صحابی تپو سکا رسول اللہ جہادم نا نبی علیہ السلام وی جہادم نا مگر دا چی سڑے جنگی گی تردی چی اغا خپل تور ٹوٹی ٹوٹی گی. او بل روایت کی رازی کافران و مشرکان سر جنگی گی تردی چی تور امات شی او دے پوینو باندی سور شی نو بیام په ان ذاکر لله افضل منه درجه د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه داغه مسند روایت ده بیام ذاکر سره چې دغه افضل دی. او یو بل روایت کې راځي انسان ذکر کوي خلق غافل دي ددا سده لکه نور او تخ کې ودې جنگي او خلق غفلت کې دی ودې مجلس کې ناس ته ذکر کوي ددا سده لکشنه څنګه د ونی پوچوونو کې. او یو روایت کې دام دی امام دا ټول روایت امام تفسیر مظهری کې دی چې الله یادون کې په غافل خلکو کې داسې مس کې ناس دی خلق ناس دی ټول غفلت کې دی ذکر کوي لکه پتو را کمره کې چې کم دی یو ډیوه لګیدلی بره ډیوه لګیدلی دی داسې. او الله جل جلال هو بد تخپل ځای په جنت کې دنیا کې به الله جل جلال هو د تخې. نو بہرحال ذکر بہترین شعر الله ډیر ډیر یادول پکاري او یادون کی الله لرا ډیر سړی او خزی د ټول مبارک الله خبر کوي مسلمین مؤمنین مسلمات مؤمنات کانتین کانتات دا ټول چی دی الله فرمایي دغه ټول کسان دغه صفاتون والا کسان چې دغه اوصاف پکې موجود دي کم اوصاف چې ذکر شو اعد الله لهم الله تیار کړل لهم دغه صفاتون والا کسان لا اسلام پکې ایمان پکې صبر پکې روزه پکې ذکر پکې اعد الله لهم خزي کسړي دی الله تیار کړل دي مغفرتن بخنا انیک اعمال ذکر کړو الله پر مې تیار کړل دی الله بخنا. نو څه مطلب اشاره دې خبره ده کدا ټول نیک عمل کې نو ام به ګنا کې ګنا نه انسان پاکي ګنا د انسان عمل به دې ګنا ذکر انسان د پر وزن راغله نیکه سره سره ګنا لازم ني خبر ځان ته چې تډیر کم کسان به شه د پرشتي مرتبه ته ورسي ورنه انسان د ګنا نه پاکي نه ځکه وزن دې زمون نیکه چې په ګنا باندې غالب شي زمون نه مطالبه ده دا. نو مانا دا شوا چې دا نیک عمل کې نو حدیث کې راځي اتبع سیئات الحسنات ګنا پسې نیکی کوا زکه دا نیکی چې دا ګنا روانه کی خبر ده تعالی ان الحسنات یذهبن سیئات ترشود لسم سیباره کې نیکه چې دا ګنا نوړي خبر ده تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا یو صحابي راغلو زنانه بارکه قبله دته قبله ویل کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره چې موږ کو نبی علیہ السلام دغه آیتونه نازل شو نبی علیہ السلام ته ما باندې خط قائم کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پر مل الله جل جلاله خوستا ګنا معاف کړ دې موږ سره و یا رسول الله دا زماده پر کټول امت پر نبی علیہ السلام پر مل ټول امت پر خبر ده زنانه نه قبله هسته و عربی کې مې ته اشاره وکړه پوه شوې. نو بہرحال دا نیک اعمال دي الله وی چې دا نیک عمل کوي نو نیک عمل ګنا ختمي نو الله ولو ګنام سګي معاف کی و اجرا عظیما او الله ول ډیر لوی ثواب تیار کړی اې چې دا الله پنس باندې لوی ثواب شي ناغ استر کو لیدل دی نا وگنو اوریدل دی عادت لعبادی الصالحین حدیث کی رازی ما نیکانو بندگانو لاغ تیار کړی دی الله وی جن استر کو لیدل دی او نا وگنو اوریدل دی او نا دی یو بشر یو انسان پزلو باندې داغی خیال چا دی تیر شوی امو چی او رو دا خو لک دی دا چې کله انسان خیرت تلل شی غوی نی نو بیا انسان تا پتو لی بس دی وذکرنا بیان و ماغسو یاد و اغسو یتلا چی لستنشی پی بیوتی کنلا پکورن استاسو کی من آیات اللہ دایتنو دا اللہ نا والحکمت یو دا حکمت نا دا سنت دا نبی علیہ السلام ان الله كان لطيفا خبيرا يقينا ده الله تعالى لطيفا بارك بنا عمر باند ولمانه خبيرا خبردار پاريو شي باندې ان المسلمين والمسلمات يقين المسلمان سړيو مسلمانان خزي والمؤمنين والمؤمنات مؤمنان سړيو مؤمنان خزي والقانتين والقانتات او تابعداري کوونکي سړيو تابعداري کوونکي خزي والصادقين والصادقات ورشتنی سړی او رشتنی خزه والصابرین والصابرات او صبر کوونکې سړی او صبر کوونکې خزه والخاشعين والخاشعات عاجز کوونکې سړی او عاجز کوونکې خزه والمتصدقين والمتصدقات صدقه کوونکې سړی او صدقه کوونکې خزه والصائمين والصائمات روزه نیسونکې سړی او روزه نیسونکې خزه والحافظين فروجهم حفاظت کوونکې سړی د شرمگاونو خپلو والحافظات او حفاظت کوونکې خزه د شرمگاونو خپلو والذاکرین الله ذکر کوونکې سړی الله لرا کثیرن ډیر دو والذاکرات او ذکر کوونکې خزه یا الله لره یادونکې خزه نو دا ټول چي دي اعد الله الله تیار کړل دی لهم دوی د پاره مغفرتن بخشش و اجر عظیم او ثواب لوی الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی وصحبه اجمعین الله تعالی فرات نصیب کی الله خیر برکت نصیب کی یا حمد الله کم صفات چیز کرشنا ټول صفات مونږه پیدا کی الله د دې مخالف صفات چي دا مونږ وساتي یا الله چې کوم اجر تا تیار کړی دی الله ستاسو فضل باندې مونږ نصیب کی مغفرت او بخشش نصیب